نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والذين هاجروا في الله اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں یعنی اللہ کی خاطر من بعد ما ظلموا بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے لنبوئنہم البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو فی الدنیا دنیا میں حسنتاً اچھا ولأجر الآخرۃ اور البتہ اجر آخرت کا اکبر سب سے بڑا ہے لو کانو یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے الذین صبروا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وعلی ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو نوحی الیہم ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف فاسألوا پس پوچھ لو اہل الذکر اہل علم سے ان کنتم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں جانتے بالبینات والزبر سات روشن نشانیوں کے اور صحیفوں کے وانزلنا الیک الذکر اور اتارا ہم نے آپ کی طرف ذکر لتبین للناس تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے ما نزل الیہم جو اتارا گیا ہے ان کی طرف ولعلہم اور تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں افأمن الذین کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ مکروا جنہوں نے چالیں چلی السیئات بری یخسف اللہ کہ دھنسا دے گا اللہ بہم ان کو الارض زمین میں او یأتیہم العذاب یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے او یأخذہم یا پکڑ لے گا ان کو فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے فما ہم تو نہیں وہ بمعجزین عاجز کرنے والے او یأخذہم یا وہ پکڑ لے گا ان کو علی تخوف خوف کی حالت میں فإن ربکم تو بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں الی ما خلق اللہ طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ نے من شیء کسی بھی چیز کو یتفیأ گرتے ہیں ظلالہ اس کے سائے انل یمینی دائیں سے والشمائلی اور بائیں سے سجدا للہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وہم داخرون اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں وللہ اور اللہ کے لیے یسجدو سجدہ کر رہے ہیں ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں وما فی الارض اور جو زمین میں ہیں من دابت جانوروں میں سے، والملائکہ اور فرشتے، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالی نے، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الہین دو الہ، اثنین دو، انما بے شک، ہوا وہ، الہ واحد ایک الہ ہے، فإیایا پس صرف مجھ سے ہی، فرہبونی پس ڈرو مجھ سے، ولہو اور اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں، ولہ الدین اور اسی کے لیے ہے اطاعت، واصبا دائمی، افغیر اللہ کیا بھلا سوائے اللہ کے، تتقون تم ڈرتے ہو، وما بکم اور جو بھی تمہارے پاس، من نعمت کوئی نعمت ہے، فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے ہے، ثم پھر، اذا جب، مسکم پہنچتی ہے تم کو، الضر تکلیف، فإلیہ تو اسی کی طرف، تجأرون تم فریاد کرتے ہو، تم گڑ گڑاتے ہو، ثم پھر، اذا جب، کشفا وہ ہٹا دیتا ہے، الدر تکلیف کو، انکم تم سے، اذا جب، فریق منکم ایک گروہ تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شرک کرنے لگتا ہے، لیکفرو تاکہ وہ ناشکری کرے، بما آتیناہم ساتھ اس کے جو دیا ہم نے ان کو، فتمتعو پس فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، ویجعلون اور وہ مقرر کرتے ہیں، بناتے ہیں، لما واسطے اس کے جو، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، تاللہ قسم اللہ کی، لتسألن البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما کنتم اس کے بارے میں جو تھے تم، تفترون تم گھڑتے، ویجعلون اور وہ بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، البناتی بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے وہ، ولہم اور ان کے لیے، ما یشتہون جو وہ خواہش رکھیں، وَإِذَا اور جب، بشرا خوشخبری دی جاتی ہے. احدہم ان میں سے ایک کو, بالانسا لڑکی کی, واللہ ہو جاتا ہے, وجہہ اس کا چہرہ, مسودن سیاہ, وہوا اور وہ, قویم غم کے گھونٹ پیتا ہے, یتوارا چھپتا ہے, من القوم قوم سے, من سوء برائی سے, ما جو بشرا وہ خوشخبری دیا گیا, بہی ساتھ اس کے, ایمسکہ کیا لیے رکھے اس کو, پکڑے رکھے اس کو, علاہون ذلت کے ساتھ, ام یدسہ یا دبا دے اس کو, فتراب مٹی میں, الا خبردار, سا کتنا برا ہے, ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں, للذین ان لوگوں کے لیے, لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے, بالآخرت آخرت پر, مثل السوء بری مثال ہے, وللہ اور اللہ کے لیے, المثل الاعلی اعلی مثال ہے, وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے, ولو اور اگر, یؤاخذ اللہ پکڑ لے اللہ, مواخذہ کرے اللہ, الناس لوگوں کا, بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے, ما ترکا نہ چھوڑے, علیہا اس پر, من دابت کوئی جاندار, ولیکن لیکن, یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے ان کو, الی اجل ایک وقت تک, مسمی مقرر, فاذا جاء پھر جب آ جائے گا, اجلہم ان کا مقرر وقت, لا یستاخرون نہ تاخیر کر سکیں گے, ساعتن ایک گھڑی, ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکیں گے, ویجعلون اور وہ مقرر کرتے ہیں, للہ اللہ کے لیے, ما یکرہون جو انہیں ناپسند ہے, وتصف اور بیان کرتی ہیں, السنتہم ان کی زبانیں, الکذب جھوٹ, انہ بے شک, لہم ان کے لیے, الحسنہ بھلائی ہے, لا جرم نہیں شک, ان لہم النار بے شک ان کے لیے آگ ہے, وانہم اور بے شک وہ, مفرطون سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں, فاللہ قسم اللہ کی, لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے, الی امم طرف کچھ قوموں کے, من قبل کا آپ سے پہلے, فزینا تو خوبصورت بنا دیا, لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے, اعمالہم ان کے اعمال کو, فہوا پس وہی, ولیہم الیوم سرپرست ہے ان کا آج، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب کو، الا مگر، لتبینا تاکہ تو بیان کرے، لہم ان کے لیے، الذی وہ چیز، اختلفوا فیہ انہوں نے اختلاف کیا جس میں، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، واللہ اور اللہ تعالی نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فأحیا پھر زندہ کر دیا، بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یسمعون جو سنتی ہو۔